NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Versoepelingen, vaccinaties en de opkomende Delta-variant. De GGD gaat stoppen met het bron- en contactonderzoek. Maar of dat slim is, dat is de vraag. Het EK voetbal gaat morgen verder met de knock-outfase en dan worden soms de penalties heel belangrijk. Maar wat gebeurt er nou precies in het brein van een penaltynemer? Nu eerst het NOS-journaal met Casper Meijer. De Europese Unie is het na jaren overleggen eens geworden over een nieuwe landbouwbegroting. Voor boeren gaat er veel veranderen. Zo wordt hun subsidie voor een kwart bepaald door hun bijdrage aan vergroening en niet meer hoofdzakelijk door de oppervlakte van hun grond. Over de eisen is lang onderhandeld. Met de landbouwbegroting gaat het om bijna 400 miljard euro, een derde van het totale EU-budget. Het akkoord moet nog wel worden goedgekeurd door de ministers van Landbouw en het Europees Parlement, maar dat is een formaliteit. VVD en CDA willen dat het nieuwe kabinet de industrie gaat helpen met vergroenen. Bedrijven die grondstoffen verwerken en daar industriële producten van maken zijn de vervuilendste sector in Nederland, zegt CDA-kamerlid Bontebal. Ja, neem een paar bedrijven, Tata Steel, Dow Chemical, Yara, bij elkaar stoten die evenveel uit ongeveer als de totale gebouwde omgeving. Hè? Dus alle woningen, alle kantoren. Dus als we echte klappers willen maken voor het klimaat, dan moeten we met die grote bedrijven aan de slag met verduurzaming. Dat kan bijvoorbeeld door hulp te bieden bij het omschakelen van fossiele brandstoffen naar waterstof en windenergie. Volgens CDA en VVD kan er met het vergroenen van de sector ook in de toekomst geld worden verdiend. Het openbaar vervoer krijgt ook volgend jaar financiële steun van de overheid. Het kabinet heeft besloten de coronasteun door te trekken tot in ieder geval september 2022. Voor die periode wordt 140 miljoen euro uitgetrokken. Dat is een stuk minder dan de 1,5 miljard euro die voor dit jaar beschikbaar is gesteld. Dat is omdat er naar verwachting volgend jaar weer veel meer reizigers zijn. Voor een dodelijke steekpartij in Groningen zijn een man en een vrouw van 18 veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf en TBS. Het slachtoffer was een Groninger van 19 die dacht dat hij een date had met de vrouwelijke verdachte. Mensen die een gratis coronatest willen voor ze op vakantie gaan kunnen vanaf woensdag een afspraak maken via de site testenvoorjereis.nl. Negatieve testuitslagen kunnen worden opgehaald via onder meer de Corona-check-app. Demissionair minister Kaag vindt dat organisaties als voetbalbond UEFA het voortouw moeten nemen als het gaat om LHBTI-rechten. Volgens Kaag heeft de UEFA dat niet gedaan en moet de bond met zichzelf in beraad gaan. Ze reageert hiermee op de rel rond de verboden regenboogverlichting van het stadion in München. Op meerdere plekken in het land staan flinke rijen bij de coronateststraten van Testen voor Toegang. Dat komt door technische problemen en door de grote toeloop van mensen die zich willen laten testen voor bijvoorbeeld een feest. Ja, dat verklaart de lengte van de rij wel. Ja. Wat vind je ervan? Ik vind het taai. Maar ik snap wel. Ik ben in ieder geval blij dat het weer kan. Dus weet je, het is vervelend, het is rot, maar we mogen weer. Dat vind ik het fijnste, zeg maar. Volgens de organisatie achter Testen voor Toegang wordt er gewerkt aan een oplossing. Vanaf volgend weekend zijn de testlocaties langer open. Er komt een nieuw onderzoek naar de herkomst van kunstwerken die de nazi's hebben gestolen van Joodse eigenaren en die nu in het bezit zijn van de staat. Het gaat om zo'n 3700 schilderijen en andere werken die werden geroofd in de Tweede Wereldoorlog. Als de eigenaar wordt achterhaald, gaat het werk terug naar de erfgenamen. Lukt dat niet, dan gaat de kunst naar de Joodse gemeenschap. Het Centraal Joods Overleg noemt het een rechtvaardig besluit en een doorbraak. Het weer. Op veel plaatsen is het grijs, met vooral in het westen wat regen. Het is 18 tot 22 graden. In het weekend hogere temperaturen, maar ook kans op een regen- of onweersbui. Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB. Daar zit Helene de Geest. Hallo Helene. Hallo. Is het druk? Ja, het is heel erg druk, maar het lijkt er wel op dat we het hoogtepunt alweer gehad hebben. Er stond straks meer dan 600 kilometer file. Daar is nu nog ruim 500 van over. Maar ja, dat is nog steeds heel erg druk. En met name in de buurt van Rotterdam merk je dat en ook in het midden van het land. Bij Rotterdam een lange file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. Vertraging is daar ruim een half uur. Op de A7 Horen-Heerenveen tussen Wieringerwerf en de Stevinsluis, dat is dus bij de afsluitdijk. Daar heb je ook 50 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Bleiswijk en Nootdorp, anderhalf uur vertraging door een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A27 ook een lange file van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en knooppunt Gorkum 13 kilometer. Daar moet je ook rekening houden met ruim 40 minuten oponthoud. Komt door een ongeluk, alle rijstroken zijn vrij. En ook nog een uur sta je in de file op de A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord. Dat heeft te maken met een vliegtuigje dat daar geborgen wordt. Dat is in een weiland neergekomen. De rechterrijstrook is daardoor voorlopig dicht. Let op, wat je ook gaat doen deze vakantie, Woon Veilig en Philips Hue passen op jouw huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk een voordeelbundel van het Woonveilig alarmsysteem en de Philips Hue Starter Kit voor maar €299. Check woonveilig.nl. Al 10 jaar lang organiseert de Ventoux 3 een prachtig wielerevenement naar de top van de Mont Ventoux. De Col van de Stormen, de Reus van de Provence, om onderzoek naar hersentumoren mogelijk te maken. Ik doe ook mee. Mijn naam is Charles Lahaye en ik heb een hersentumor. Schrijf je in bij Team Sterk en Positief. Ga naar www.sterkenpositief.nl. Gaat je alarmsysteem af? Dan knipperen je Philips Hue-lampen rood. Check woonveilig.nl. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar Polestar.com. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Voor het juiste verkoopmoment. Eternus. Your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. Met Sunweb reis je nu naar Spanje. Heerlijk genieten in de zon vanaf €299 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. NPO Radio 1. NOS NTR. Het uitvoeren van bron- en contactonderzoek is een heel erg belangrijke taak. Door alle contacten goed in beeld te krijgen en mogelijke bronnen kun je verdere verspreiding voorkomen. Want de contacten kunnen dan zelf klachten in de gaten houden en als ze klachten krijgen contact opnemen met de GGD. Een jaar geleden vonden we dat bron- en contactonderzoek nog heel belangrijk. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Maar de GGD gaat het binnenkort afschalen. Het kabinet heeft dit besloten nu er steeds meer mensen gevaccineerd zijn. De GGD gaat nog wel zoeken naar de bron van de coronabesmetting. Maar als je besmet bent, moet je zelf al je contacten informeren. Intussen rukt de besmettelijke Delta-variant van het coronavirus snel op, ook in Nederland. En mogen vanaf morgen de mondkapjes af en de discotheken weer open. Ik ga hierover spreken met Alma Tosman, epidemioloog van het Radboud UMC in Nijmegen. Goedemiddag, Alma. Goedemiddag. Wat vind jij er nou van dat het bron- en contactonderzoek wordt afgeschaald? Je zei in de aankondiging volgens mij afschaffen, maar ik wil even benadrukken dat het om afschalen gaat. Oh, ik bedoelde afschalen. Dat zei je net wel goed, maar voor het nieuws hoorde ik afschaffen. Dat is natuurlijk niet zo. Er zijn twee grote veranderingen. Dus één is dat contacten die gevaccineerd zijn hebben met minder maatregelen te maken dan voorheen. Nou, dat lijkt me heel logisch, want dat is echt wetenschappelijk onderbouwd. Dat als je gevaccineerd bent, ben je ook minder vatbaar voor infectie en ook minder besmettelijk. Nog steeds moet je dan wel testen bij klachten. Maar dat deel van de veranderingen snap ik, want dat gaat gewoon heel erg mee met of mensen gevaccineerd zijn. Wat ik niet zo goed snap is dat er nu al gekozen wordt om de index, dus dat is dus degene die besmet is, zelf de contacten te laten bellen. Ik denk dat dat in veel gevallen wel goed gaat, maar ik vraag me dan wel af in hoeverre de contacten dan daadwerkelijk in quarantaine gaan als ze dus gewoon door iemand worden gebeld die zij kennen en dat ze dat niet door de GGD wordt verzocht. Want jij denkt dat als de GGD belt, dan maakt dat meer indruk? Ja, dat denk ik wel. En we zitten nu echt in zo'n overgangsfase met een aantal dreigingen toch, met name van die Delta-variant, dat het voor mij heel logisch was geweest om dit nog heel even vol te houden in de oude stijl, tot echt de grootste groep, ook van de jongeren, gevaccineerd is. Dus voor mij komt dit een heel klein beetje te vroeg. Te vroeg, oké. Want laten we het nog even hebben over die Delta-variant, want die rukt dus snel op. Waar staan we daar nou in? Nou, als je naar Nederland kijkt, is uit de data van de kiemsurveillance van het RIVM is ongeveer 9,5% was de Delta-variant. Maar dat zijn natuurlijk getallen van ongeveer 2 tot 2 weken geleden. En we hoorden deze week dat in Amsterdam het percentage toch echt wel een stuk hoger ligt. En daar spraken ze over 40% van de besmettingen door de Delta-variant. En ik denk dat het grootste probleem met de Delta-variant zijn twee dingen. 1, hij is veel besmettelijker en dat gaan wij ook in Nederland merken. Dus die zal binnen een paar weken gewoon de dominante variant ook in Nederland zijn. En op het moment dat je heel veel verschillende introducties hebt, bijvoorbeeld uit het buitenland, bijvoorbeeld door vanuit die vakanties, heb je ook op heel veel plekken dat je tegelijkertijd transmissie gaat zien. En dat, dat kan dan wel eens hard omhoog gaan. Zeker in een fase waar je dan met veel versoepelingen te maken hebt. Hè, zoals die morgen, of eigenlijk gingen die voor een deel volgens mij al afgelopen week in, als je om je heen keek. En als je dan dus ook met je bron- en contactonderzoek, wat toch echt een heel sterk en heel doelgericht wapen is, ook alles een heel klein beetje losser maakt, vind ik dat geen fijne combinatie. Nee, want hoe wordt dan dat virus in de gaten gehouden als je niet meer dat bron- en contactonderzoek zo op grote schaal doet? Nou kijk, het bron- en contactonderzoek wordt nog steeds gedaan. En mensen worden nog steeds geadviseerd om zich te laten testen, om klachten te monitoren. Dus in feite de besmettingen die er zijn, zal je nog steeds oppikken, zolang mensen zich echt nog steeds laten testen als ze klachten hebben. Dus het zicht blijft goed. Ik denk dat het verschil is vooral de nuance. Want je kan nog steeds best wel goed zicht hebben op waar het virus zit. Maar mijn bezwaar is op dit moment dat je eigenlijk nog in een fase zit waarin je verspreiding echt wil tegengaan. En dat doe je toch door er iets meer bovenop te zitten. Ja, en dan, want je zei het net al, de mondkapjes, hè, dat is een van de maatregelen die morgen zeg maar wordt teruggedraaid. Geen plicht meer. Als ik jou goed beluister, dan vind jij dat ook te vroeg nog? Ja, dat vind ik te vroeg. En met name in situaties waar mensen toch wat langduriger op elkaar of contact hebben met elkaar. Dus bijvoorbeeld de contactberoepen. Er zijn een paar plekken waar het nog wel verplicht is, hè, dus in het openbaar vervoer. Maar bijvoorbeeld contactberoepen zoals de fysio of de kapper, daar hoeft het niet meer. En wat ik nu al een beetje om me heen hoor en wat je je ook kan voorstellen, is dat als iemand dat dan toch nog wel prettig had gevonden, moet zo iemand daar zelf over beginnen. Maar dat kan toch voor ongemakkelijke situaties leiden. En juist dat gewoon de norm is, is denk ik heel fijn ook geweest. En dat haalt echt nog wel een deel van je besmettingen weg. Dus dat vind ik ook te vroeg in de overgangsfase waarin we nu zitten met het vaccineren, dat er ook nu al afgaat. Ja, want als ik dan bijvoorbeeld zie, hè, wij krijgen dus nu weer versoepelingen. In andere landen, bijvoorbeeld Israël, worden weer versoepelingen teruggedraaid. Hoe moeten we dat dan zien? Ja, ik denk dat, weet je, het vaccineren in Nederland gaat heel goed. Alleen gedragen we ons al met deze maatregelen of versoepelingen, moet ik zeggen, alsof we er echt wel helemaal zijn. En daar wordt ook vanuit het buitenland echt wel een beetje met scheve ogen naar gekeken. En ik heb veel contact ook met buitenlandse collega's gehad. En het eerste wat iedereen aan mij vroeg in die meetings was van, wacht even, wat gebeurt er nu in Nederland? En dan doelen ze op niet zozeer de losse maatregelen die wij loslaten, maar met name alles tegelijk en ook de mondkapjes eraf. En ook het signaal wat dat afgeeft, denk ik, naar de bevolking van, het is nu voorbij. Terwijl in Engeland gaat het nu, zijn echt de aantallen enorm aan het stijgen. Ook de ziekenhuisopnames. En in Portugal gaat het weer in lockdown vanwege de Delta-variant. Dus ja, ik vind dat heel erg onlogisch. Dat is niet helemaal met elkaar te rijmen. Nee. En toch gaat dat gebeuren dit weekend. De discotheken open en die mondkapjes, ja. Kroegen langer open. En iedereen natuurlijk op vakantie. Alma, we gaan het zien wat voor zomer het gaat worden. Dank je wel in elk geval dat we hier met je over mochten praten. Graag gedaan. Nog 2 dagen en dan speelt Oranje op het EK tegen Tsjechië. Het toneel is Boedapest, waar maar liefst 60.000 supporters het stadion in mogen. En dus trekt het Oranje Legioen naar de Hongaarse hoofdstad. Verslaggever Mark Hamer is daar ook. Mark, zie je ze al om je heen? Ja, ik zit op het terrasje op dit moment in het zomerse Boedapest. En inderdaad, af en toe zie je plukjes oranje supporters langs schuifelen. En vanochtend, toen ik in het vliegtuig zat, een hele volle vlucht. De KLM schrok zich ook een hoedje. Dat kwam natuurlijk door al die supporters die deze kant op kwamen. Je kon het zien, mensen die al vaak in het spoor van Oranje de wereld over zijn gegaan. Maar dat gold niet voor iedereen. Nee, dat is de eerste keer. Ben je dat nou? Ja. De eerste keer de grens over. Wel eerder in de arena, maar nog nooit helemaal naar Hongarije. Nee. Goed uitgekozen dit. Ja, anderhalf jaar terug al. Anderhalf, want? Ja, je moet een gokje wagen in je leven, hè. En toen dachten jullie, Nederland wordt toch wel eerste in de pool, dus op naar Boedapest. Zo te zien hier wel wat mensen met wat meer ervaring oranje achterna gaan, of niet? Alles meegemaakt. Ja, alles. Zwitserland, Afrika, Oekraïne, Brazilië, Rusland zijn we zelfs geweest. Maar is het heel bijzonder nu om in Boedapest te zijn? Nou, niet speciaal. Nee. Na corona misschien. Na corona wel. Ja, dat klopt. Ja, 70.000 man in de stadion. 60, hè? Ah, 60, hè? Ja, maar ja. Een beetje overdrijven. Als je gedronken hebt, dan zie je er een paar dubbel. Dus dan, ik zie altijd 70, als er 60 zijn. Zie je alleen maar handbagage? Handbagage en... Twee schone onderbroeken en een ander t-shirt. En een gummetje. Nou, precies. Ja, toch? Oké, nou veel plezier. Ja, dankjewel. Hoi, hoi. Nou, die hebben er al wel zin in, zou te horen. Mark, hoeveel oranje supporters verwachten ze eigenlijk in Boedapest? Ja, dat is nog moeilijk te zeggen. Ja, de capaciteit in het stadion is 60.000. Tsjechen komen er natuurlijk ook. Maar er is nog veel meer voor de Oranje fans een reden om richting Boedapest te komen. Er komt een echt heus een Oranje feestje in de fanzone. Optreden van Nederlandse artiesten. Ik zeg een Mental Theo en Tony Lonois. Een speciale fanzone van het toernooi. Daar zal het worden gehouden. En ik zocht daar ook Daan Schippers van de KNVB op vanmiddag. Ja, hier gaat het gebeuren inderdaad. Ja, dit is de fanzone. In een park naast het Heldenplein, het grote Heldenplein hier in Boedapest. En prachtige kastelen, paleizen op de achtergrond bijna. Daan Schippers van de KNVB, net een rondleiding gehad en ja, helemaal enthousiast. Ja, voor ons ook de eerste keer dat we hier zijn komen kijken. En nou, het ziet er echt fantastisch uit. Ik zie alles om hier zondag een fantastisch oranje feest van te maken. Hoeveel oranje fans zijn er onderweg? Ik kom ze al af en toe in de stad tegen. Ik zag ze op de luchthaven. Hoeveel verwachten jullie er nou uiteindelijk? Er zijn op dit moment 7.000 kaarten ongeveer min of meer verkocht via de UEFA. Dus wij verwachten rond de 7.000 mensen hier. Wat nog wel zo is, is dat er zeer waarschijnlijk nog een aantal kaarten in de verkoop gaat. Vandaag of morgen. Dat is wel vrij laat en dicht op de wedstrijd. Maar het zou nog kunnen dat het ietsje oploopt. Dat zijn kaarten die door de Tsjechische Bond nu zijn teruggegeven. Waardoor wij die nog kunnen proberen te verkopen. Of de UEFA eigenlijk die kan proberen te verkopen. En ook Nederlandse toeschouwers die kunnen. Dus mensen die dit horen, en nog even kijken op de site van de UEFA. Ja, precies een moment. Is en morgenochtend in de auto springen. Nou ja, dat lijkt me de beste kans. Ik geloof dat de vluchten behoorlijk duur zijn. De prijzen daarvoor zijn behoorlijk opgelopen. Dus, ik hoor dat heel veel mensen met de auto gaan. Als je wat wil, stap in de auto en rij hier naartoe. Duitsland, Oostenrijk en Boedapest, toch? Ja, en er is dus die wedstrijd, maar er is dus ook dat feestje in die fanzone, zei je net al, Mark. Betekent dat nou ook dat de KNVB, want die organiseren dus dat feestje, dat zij dan ook mogen bepalen dat er bijvoorbeeld in die fanzone met regenboogvlaggen gewapperd mag worden? Nee, dat is dan weer net niet, want het blijft terrein van de UEFA. En de UEFA zegt, nou, jij mag wel uiten dat je voor je land bent. Of ze nou echt heel hard gaan optreden, denk ik ook weer niet, hoor. Je moet ook weer niet denken dat in Boedapest de regenboogvlag verboden is. Sterker nog, hij wappert op dit moment op het stadhuis van Boedapest. Een stil protest van de burgemeester van Boedapest tegen Orbán. Oké, dankjewel. Mark Hamer vanuit Boedapest. Gaan we nog even naar Helene de Geest. Hoe is het inmiddels op de weg? Nou, het neemt ietsje af. We zitten inmiddels onder de 500 kilometer. Maar op sommige plaatsen moet je toch nog wel echt rekening houden met veel oponthoud. Op dit moment het meeste op de A50 nog van Arnhem naar Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord. Daar is de vertraging nog 1,5 uur, omdat ze daar een vliegtuigje aan het bergen zijn dat langs de weg ligt. De rechte rijstrook is voorlopig dicht. Er is nog meer nieuws. De Britse politie heeft mogelijk de grootste cryptovangst ter wereld gedaan. Agenten kwamen het criminele vermogen op het spoor nadat ze een tip hadden ontvangen over de overdracht van het digitale geld. Volgens de Metropolitan Police gaat het om 132 miljoen euro aan diverse cryptovaluta. Criminelen zouden de cryptomunten hebben willen witwassen. Oud-CDA-voorzitter Rut Peetoom heeft een nieuwe baan. Ze wordt de nieuwe voorzitter van de GGZ, dat meldt de Telegraaf. Peetoom is de opvolger van Jacobine Geel, die sinds 2013 aan het roer stond bij de organisatie. Bij de GGZ werken zo'n 90.000 mensen. In Holte in Overijssel zit de plaatselijke hengelsportvereniging met de handen in het haar, zo valt te lezen op de site van RTV Oost. In de vijver waar de leden graag een hengeltje uitgooien, zit namelijk nauwelijks nog vis. Grote boosdoener, de aalscholver. Dat is een visetende vogel en die eet, ja, of het broedseizoen is of niet, 500 tot 1000 gram vis per dag per vogel. Nou, je kunt je nagaan dat op zo'n afgesloten water waar geen toevoer is van nieuwe vis eigenlijk, wat dat doet met een visstand als die maar lang genoeg blijven komen. En daarom heeft de Hengelsportvereniging een list bedacht. Ze gaan onderwaterbossen aanleggen waar de vissen zich dan kunnen verstoppen voor de aalscholver. deze was speciaal voor iedereen die in de auto zit. Want daar gaat dit liedje over. De nieuwe single van Tim Knol heet Wandering Heart. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Morgen begint de knock-outfase van het EK voetbal. Elke wedstrijd moet vanaf nu een winnaar krijgen. En verliezers gaan dus direct naar huis. De spanning neemt dus toe. Zeker als er na 120 minuten geen winnaar is en dus penalties nodig zijn. Op dit EK werden al veel strafschoppen gemist. En Nederland heeft zo zijn eigen trauma's. Denk maar eens terug aan de uitschakeling op het EK van 2000... na het missen van twee penalties. Vooral de bal die Jaap Stam toen hoog overjoeg... die staat nog op het netvlies van veel voetballiefhebbers. Stam komt van ver. Oeh, wat hoog en wat over. Nou. Dit kan niet anders meer dan dat Nederland is uitgeschakeld, zou je zeggen. Het is nog niet echt gebeurd, maar dit zijn twee strafschoppen helemaal naar de Filistijnen. Wat is nou het geheim van wel scoren vanaf 11 meter? Ik praat daarover met Max Slutter, die voor zijn afstudeerscriptie aan de Universiteit Twente onderzocht wat er nou gebeurt in het brein van een penaltynemer. Max, kun jij je dit moment trouwens nog herinneren, dat van Jaap Stam? Is het voor jou ook een trauma of ben je te jong? Nou, ik ben er te jong voor, denk ik. Dat kan ik me niet herinneren persoonlijk. Maar je hebt misschien je eigen trauma's. Want hoe kwam je erbij om dit te gaan onderzoeken? Nou ja, zoals je zegt, als je soms thuis op de bank zit en je ziet zo'n speler zo'n penalty missen. Die spelers die hebben zo'n perfecte trap. Die moeten over 60 meter kunnen die een bal perfect spelen. En dan vanaf 11 meter lukt het ineens niet. Dus ik wilde er wel achter komen wat er dan gebeurt. En hoe heb je dat... Nou ja, ben je erachter gekomen? Ik ben er wel een soort van achter gekomen, ja. Ja, en ik heb het op de Universiteit Twente gedaan op een voetbalveld. En ik heb hem het brein gemeten van voetballers... terwijl ze een penalty aan het nemen waren. Hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat? Ja, ik zal een soort een muts op... met heel veel sensoren erop die dan hun zuurstof in hun brein meten. En hoe meer zuurstof er in het brein is, hoe hoger de activiteit. En op die manier wist ik welke delen van het brein... meer geactiveerd werden als ze bezig waren. Oké, en welke delen zijn dat dan? Nou, wat we bijvoorbeeld zagen is dat spelers die wel presteerden onder druk... die activeerden hun motorcortex, dat is voor beweging. En dat is vrij logisch, want je voert natuurlijk een beweging uit... als je een penalty neemt. En spelers die juist faalden onder druk... die activeerden het voorste deel van hun brein, hun prefrontale cortex. En dat heeft te maken met onder andere langetermijndenken. En het idee daarachter is dus dat ze wellicht gaan denken... aan de gevolgen van het scoren of missen. Wat als ik nu mis, dan wordt het hele land boos op mij... of teleurgesteld in mij. Dus eigenlijk, als ik je goed begrijp, is... als je goed een penalty wil nemen... moet je dat soort gedachten eigenlijk kunnen uitschakelen. Dan moet je niet denken aan een eventuele misser. Nee, klopt. En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het beste is als je gewoon volle concentratie hebt op de penalty zelf. Dat zijn dus de beste penaltynemers. Ja. Maar zeker. Jij hebt dit dus getest bij een club in Twente, hè? Dat is natuurlijk wel iets anders dan wanneer je een penalty op het EK moet nemen, toch? Dat is zeker waar. Nee, het komt ook niet in de buurt natuurlijk van de druk die je echt ervaart. Bij een echte wedstrijd, zeker op een kampioenschap, op een Europees kampioenschap. Maar toch is het. Toch zeiden spelers wel dat ze zich al onder druk gezet voelden, ondanks dat het nog niet in de buurt kwam. Nee, precies. En bleken nou veel mensen in jouw test er goed in te zijn? Of is het gewoon voor heel veel mensen lastig? Sommigen die waren er erg goed in. Daar bleven we. Nou, we probeerden dus van alles om ze onder druk te zetten. Vooral door er heel hard lang tegen te praten. En sommige spelers die werden daar echt zenuwachtig van. Die begonnen te twijfelen. En die gingen daardoor ook veel missen. En anderen die waren zo... gefocust, daar bleven tegenaan praten, stoïcijns gewoon... en die schoten ze allemaal binnen. Het waren sommigen die er wel daadwerkelijk heel goed in waren. Ja, en kan je dit nou trainen? Ja, dat is nog de vraag, dat weten we niet. Ik heb het vermoeden van wel. Het is niet bewezen, maar ik heb wel het idee dat als je vaak in zo'n situatie komt... dus ook vaak traint op het bijvoorbeeld vanaf de middenlijn aankomen lopen... dat is natuurlijk al heel veel tijd die je hebt om te gaan twijfelen. En ik denk als je het vaker doet, dat je een soort van houvast hebt... van als je echt in die situatie staat van... oh, ik heb het op de training zo gedaan, daar kan ik op terugvallen. Maar eigenlijk, als ik jou nou zo hoor, hè, dan zou dus bijvoorbeeld, als we dan even naar het Nederlands elftal kijken, dan zou Frank de Boer dus eigenlijk zeg maar met die muts dat eigenlijk dezelfde test moeten doen. En daarmee zou hij dan kunnen zien wie in het Nederlands elftal eigenlijk de meest stressbestendige zijn. En ja, je moet natuurlijk ook nog wel, hè, even goed kunnen inschieten, maar dat kunnen ze op zich natuurlijk allemaal wel. En dan is dat het belangrijkste eigenlijk waar je op zou moeten selecteren, als ik jou goed begrijp. Zo zou je het kunnen zien. Ja, het is wel een heel gedoe hoor, om dat allemaal op te zetten. Maar ja, zo zou je het, nou, zo zou het kunnen doen. Dus, ja, dat hangt er wel wat vanaf, ja. Het kan ook de andere kant op werken natuurlijk. Dat je, als je erachter komt dat iemand er niet goed in is, en die moet in zo'n penalty-serie het alsnog doen, dan weet hij van, ik ben hier niet goed in. En dat werkt natuurlijk alleen maar negatief. Ja. Dus het kan beide kanten op. Want ja, hoe selecteren ze dat nu dan? Want er wordt natuurlijk wel altijd van tevoren afgesproken van, jij gaat de penalty nemen als hij er is. Ja, weet jij dat, hoe ze daar dan nu op selecteren? Volgens mij verschilt het er echt. Het is ook heel veel status, denk ik. Gewoon de speler met de grootste status, met het meeste zelfvertrouwen. Meeste lef, ja. Ja, meeste ja, lef. Dat is ook wel degene die je moet selecteren natuurlijk. En ja, die neemt hem vaak. Ik ga eraan denken als er een hopelijk spannende penalty-serie komt. Ja, doe dat, ik ook. Ja, dankjewel, Max Luther. Afgestudeerd dus aan de Universiteit Twente op de psychologie van het nemen van penalties. Zo meteen in Nieuws en Co. Steeds meer grote bedrijven hebben ambitieuze plannen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Maar daarvoor hebben ze wel hulp nodig van de overheid. Honderd jaar activistische kunst in Museum De Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is de Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. De kinderen op de achterbank zijn de bestuurders van de toekomst. Kies daarom een auto die nu al klaar is voor de volgende generatie. En geef het goede voorbeeld met een inventieve SUV die iedereen beschermt en maximaal rijplezier biedt zonder uitstoot. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Want de toekomst is elektrisch. Uitbuiting van vrouwen. Is dat nou het lekkere van Albert Heijn? Miljoenen bonus voor de top van Ahold. Maar een hongerloon voor Maria uit Brazilië die onze boodschappen produceert. Dat is toch niet te verkopen? Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Boek nu je proefrit of bestel online op volvocars.nl. EK is begonnen. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN. Met topdeals voor de zaak. Want als je nu een zakelijk unlimited abonnement afsluit bij KPN, krijg je bij de iPhone 12 een compleet pakket, inclusief AirPods en een draadloze oplader. Maar deze deal loopt supersnel af. Dus pak hem snel op kpn.com/zakelijk. Pakken. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. NPO Radio 1. Het is 6:01. Hier is Casper Meijer met de hoofdpunten. VVD en CDA willen dat het nieuwe kabinet de industrie gaat helpen met vergroenen. Door bedrijven als Dow Chemical en Tata Steel te helpen bij de omschakeling naar waterstof en windenergie willen de partijen zulke bedrijven behouden voor de economie. Bij een bomaanslag op een kamp van VN-blauwhelmen in Mali zijn 15 VN-militairen gewond geraakt. De aanslag was vanochtend vroeg en werd gepleegd met een auto, laat de VN in Mali weten. Het openbaar vervoer krijgt ook volgend jaar financiële steun van de overheid. Het kabinet trekt 140 miljoen euro uit voor de periode van januari tot september 2022. Dat is een stuk minder dan de 1,5 miljard euro die voor dit jaar beschikbaar is gesteld. En vanaf morgen gelden in IJsland geen coronamaatregelen meer. Afstand houden, het dragen van mondkapjes en andere regels zijn dan niet meer verplicht voor de 360.000 IJslanders. Op het eiland zijn nu ruim een week geen nieuwe besmettingen gemeld. Helene de Geest bij de ANWB. Is het nog steeds zo druk? Ja, het is nog altijd heel erg druk. Meer dan 500 kilometer file staat er. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft 8 kilometer. De vertraging is daar 40 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook ruim drie kwartier oponthoud bij de afsluitdijk op de A7 vanuit Noord-Holland. Tussen Wieringerwerf en Brezandijk staat een file van 8 kilometer. Heeft te maken met de werkzaamheden daar. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat een file van 9 kilometer tussen Zevenhuizen en Nootdorp. De vertraging is nu nog een half uur. Er is een ongeluk gebeurd, maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij. Dat geldt niet voor de A50 van Arnhem naar Zwolle, want bij Apeldoorn-Noord is de rechte rijstrook voorlopig dicht, de komende uren waarschijnlijk. Ze zijn daar een vliegtuigje aan het bergen en dat levert je vanaf Loenen ruim een uur oponthoud op. Willemijn Hubert, voordat we naar het weer in Nederland gaan. Die tornado in Tsjechië, wat heeft die een ongelofelijke schade veroorzaakt? Hè? Wat is daar gebeurd? Afgrijselijk. Ja, dat is echt vreselijke beelden. We zitten daar precies op de grens tussen hele warme lucht. Dat was eigenlijk al een paar dagen daar aan de gang. Er was ook sprake van hittegolven in die omgeving. Niet alleen in Tsjechië, maar bijvoorbeeld ook in Polen en in het zuiden van Duitsland. Gold echt al een aantal dagen een code rood vanwege die hitte en het ontstaan van hele zware regen- en onweersbuien. Daar heb je ingrediënten voor nodig. Waaronder dus warme lucht onderin de atmosfeer. Warme, vochtige lucht onderin de atmosfeer. Koude lucht veel hoger in de atmosfeer. Dat was er ook. En een derde ingrediënt voor het ontstaan van dit soort tornado's is ook verschil in wind, snelheid in richting met de hoogte. Dus aan de grond weinig wind en op grotere hoogte veel meer wind en ook uit een hele andere hoek. Nou, dan kunnen dit soort onweersbuien uitgroeien tot supercells en die kunnen een tornado opleveren. Dit was waarschijnlijk, volgens de Tsjechische meteorologen, ook een hele zware categorie 3-4. Je hebt ook, net als bij orkanen, ook bij tornado's een tornado-schaal, zou ik maar zeggen. Enhanced Fujita scale heet die. Waarbij de EF0 een relatief lichte tornado is en EF5 de zwaarste. Nou, dit was waarschijnlijk een 3-4, dus die viel echt wel aan de kant van de verwoestende tornado's. Ja. Nou, dat hebben we ook al kunnen zien. Inderdaad. Dan het weer hier. Ik vond het een beetje benauwd vandaag. Ja, dus een beetje vochtige lucht inderdaad. We zien ook wel wat regen her en der, vooral boven het zuidwesten van ons land. Het begint langzamerhand ook wat meer het land in te trekken. Ik denk niet dat het in het noordoosten vannacht gaat regenen, maar het zuidwesten houdt echt wel vannacht en ook morgen overdag toch nog wel de kans op af en toe wat regen. Die lucht blijft ook wat vochtig, niet alleen in het zuidwesten, maar ook in andere delen van ons land. Als we kijken naar morgen, dan dus een begin van de dag met bewolking en regen in het zuidwesten. Andere delen van ons land is het droog, breekt af en toe even de zon door. Kunnen er ook wel wat stapelwolken ontstaan die in de loop van de dag uitgroeien tot een paar forse regen- en ook onweersbuien. Gaat later ook in het zuidwesten mogelijk gebeuren. Ja, en met die buien heb je natuurlijk altijd dat het heel lokaal is. Dus er zullen ook plekken zijn die morgen gewoon een hele droge dag gaan hebben. Het is zo'n 21 tot 25 graden. En zondag komt de wind uit een iets andere hoek, wat meer uit het oosten. Nou ja, daar hebben we het net over gehad. Er zit natuurlijk die warmere lucht. Ja. Dus dat betekent ook bij ons weer hogere temperaturen. Waarschijnlijk wel wat droger dan op de zaterdag. Het wordt zo'n 26 graden gemiddeld. Maandag nog iets warmer weer, maar dan zitten we wel weer in de onweersbuien. Oké, dankjewel Willemijn. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zondebok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur en stap over op azenbank.nl. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Koken? Dat doe ik niet meer iedere dag. Uitgekookt kookt voor mij. Elke week gezonde en lekkere maaltijden. Gekoeld en huisbezorgd wanneer het mij uitkomt. En ik houd meer tijd voor andere dingen. Maak ook kennis met uitgekookt.nl. Proef nu onze beste vier maaltijden voor maar €15. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. VVD en CDA willen dat het nieuwe kabinet de industrie gaat helpen om groener te produceren. Dat kan bijvoorbeeld door de bedrijven hulp te bieden bij het omschakelen van fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, naar waterstof en windenergie. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Ewout, wij zagen de afgelopen maanden dat een bedrijf als Shell door de rechter gedwongen wordt om meer te verduurzamen. Jij was vandaag bij Dow Chemicals in Terneuzen. Hoe volgen ze dat daar? Ja, dit is eigenlijk net als Shell zo'n hele grote vervuiler. Hè? Een enorm bedrijf wat een van de grootste CO2-uitstoters is van Nederland. Ze maken hier grondstoffen voor plastic, voor sportschoenen. En dat gebeurt in enorme machines. Ik heb vandaag op dat terrein rondgelopen. Nou, je loopt eigenlijk meters, honderden meters lang achter tussen al die grote uitstootmachines. En daarbij komt dus ook heel veel CO2 vrij. Maar ze hebben nu een heel ambitieus plan liggen om uiteindelijk volledig klimaatneutraal te worden. En dat doen ze dan onder meer door middel van waterstof. En ze willen bijvoorbeeld over 5 jaar al de helft uitstoten van wat ze in 1990 uitstoten. Dus eigenlijk, ik heb het hun ook over Shell gehad, zeggen zij dan zo'n rechtszaak als bij Shell, die vrezen wij eigenlijk niet, omdat wij over 5 jaar al wel flink verminderd hebben qua uitstoot. Alleen wacht zo'n bedrijf als Dow nu heel erg op Den Haag, op de politiek. Want Den Haag moet ervoor gaan zorgen dat die infrastructuur er ligt. Luister maar even naar medewerker Kees Biesheuvel. Ja, je hoort het, de enorme machines die hier draaien en de CO2 die hier ook de lucht in gaat, hier midden in Zeeland, bij Dow Chemicals. En om me heen, overal zie ik fabrieken en pijpen die de lucht in schieten. Kees Biesheuvel die werkt hier al zo'n beetje zijn hele leven. Ja, wat gaat hier nu aan CO2 de lucht in? Deze drie installaties, dat zijn onze drie krakers, die stoten gezamenlijk 2,4 miljoen ton CO2 uit. Dat is afkomstig van een brandstof, dat is een mengsel tussen methaan en waterstof. Dus het is een mengsel wat uit de schoorsteen komt, is CO2 en waterdamp. En wat wij nu willen doen in ons project, is die CO2 voorkomen, zodat we waterstof gebruiken als brandstof om dezelfde installatie mee aan te drijven. En dan komt er alleen maar water meer uit de schoorsteen. En dan die CO2 gaat niet meer in de lucht in. Nou. En dat is nu nog toekomstmuziek, want op dit moment is Dow nog een van de meest vervuilende bedrijven van Nederland. Ja, wij hebben dus een van de 12 grote CO2-uitstoters. Dus energie-intensieve chemie. En door die ombouw naar de eerste generatie om het op waterstof te kunnen gaan stoken, dan voorkomen we die CO2-uitstoot daarmee. Op dit moment is het zo dat we zien in Nederland rechtszaken, bijvoorbeeld bij Shell, waarmee eigenlijk de rechter zegt, jullie moeten meer gaan doen. Hoe doet Dow dat? De plannen die we hebben gepresenteerd, die zorgen ervoor als we ze uitvoeren, dat er in 2025 al het doel wordt bereikt wat we moeten bereiken met 2030. Dus dat hebben wij naar voren gehaald. En dat doel is dat? Dat is de CO2-reductie van 50% en 55% voor de reductie ten opzichte van 1990. Wordt het dan ook wat rustiger hier? Of blijft de herrie wel voorlopig aanwezig in Zeeland? In de eerste fase zal het hetzelfde blijven. In de tweede fase wordt het veel stiller. Ja. Dow Chemicals heeft dus plannen voor verduurzaming, maar wacht op de politiek, Ewout. Wat willen zij daar van Den Haag? Ja, het gaat dan vooral om de infrastructuur, om eigenlijk een heel buizenstelsel tussen die bedrijven, om die waterstof te kunnen vervoeren. Maar ook bijvoorbeeld om genoeg groene energie, want dat is dus heel veel nodig. Wil je dus echt klimaatneutraal spullen kunnen maken. Dus dan gaat het om windmolens op zee, die dan weer, die energie moet dan weer vervoerd worden naar die bedrijven. En daar wachten ze eigenlijk op. En kijken ze ook wel met enige jaloezie naar het buitenland. Bijvoorbeeld in landen als Duitsland en Spanje gaat het om miljarden wat nu geïnvesteerd wordt in waterstof. Terwijl de Nederlandse politiek eigenlijk maar tientallen miljoenen daarin investeert. Dus we hopen heel erg dat het nieuw kabinet hierin echt voorop wil gaan lopen. Ja, en VVD en CDA pleiten er dus nu voor om de industrie een handje te helpen. Ja, zij zeggen eigenlijk, wijs niet alleen maar met de bestraffende vinger naar die vervuilende bedrijven, maar ga met ze om tafel, omdat deze 10, 15 bedrijven voor heel veel uitstoot zorgen, waardoor je eigenlijk een veel grotere klap kan maken dan als je eerst vooral met die bebouwde omgeving, met de huizen aan de slag gaat. Twee nieuwe Kamerleden, Henry Bontebal van het CDA en Silvio Erkens van de VVD, die benadrukken dus vooral, ga hiermee aan de slag, want hiermee maak je echt de grote klap. Dit soort bedrijven hebben wel de grootste uitstoot van Nederland. Dus ja, het is een stuk makkelijker om met de 10 grootste vervuilers van Nederland te gaan kijken. De industrie, zeg maar, vergeleken met de 7 miljoen huishoudens die we in Nederland hebben. Je kunt veel beter die stappen bij die grote 10 zetten op het begin. Want daar valt de grote winst te halen. En nou, neem een paar bedrijven, Tata Steel, Dow Chemical, Yara, bij elkaar stoten die evenveel uit ongeveer als de totale gebouwde omgeving. Hè? Dus alle woningen, alle kantoren. Dus als we echte klappers willen maken voor het klimaat, dan moeten we met die grote bedrijven aan de slag met verduurzaming. Vindt u dan eigenlijk dat er te veel gefocust wordt op die huizen, op die bebouwde omgeving nu? Nou, soms als je kijkt naar het debat, ook hier in de Tweede Kamer, hè, soms gaat 80% van de energie gaat uit naar 20% van de uitstoot. En zou liever willen dat je met elkaar vooral praat ook over waar de grote klappers gemaakt kunnen worden. En die liggen toch echt vooral in de industrie. De ideeën zijn er, ligt allemaal op de tekentafel en het gaat er nu om dat het volgende kabinet ook bij een formatie dat gewoon gaat regelen. Want alle plannen liggen op tafel, klap erop en werk aan een groene industriepolitiek. Dus als uw partij aan tafel zit in die formatie, dan wordt dit een belangrijk punt. Zeker. Wat mij betreft beginnen we bij de grote vervuilers. Daar is waar de potentie ligt voor Nederland om stappen te zetten. En het is ook nog iets wat een soort van win-win situatie creëert. En het is goed voor het klimaat. En het is ook nog eens goed voor onze economie en de banen van de toekomst. Dus die kans moeten we wat mij betreft niet laten liggen. Ja, Ewout, het woord formatie viel. Wat betekent dit voor de formatie? Nou, dit betekent echt wel iets dat deze twee partijen, VVD en CDA, dit nu bovenaan de agenda willen hebben. Want het zijn ook de partijen die vaak op de rem stonden. Hè? Vergroenen was te duur, windmolens verpesten het landschap. Maar nu komen ze toch met een ander verhaal, met een positief verhaal. Een verhaal van investeren in verduurzaming. En dat zegt iets, omdat dit dus niet de meest groene partijen zijn die gaan formeren. En daarmee ziet het er echt naar uit dat dit onderdeel gaat zijn van die formatie van toekomstig beleid. Omdat in een volgend kabinet waarschijnlijk wel partijen als VVD en CDA zitten. Dus dat is dit is een geluid voor de toekomst. Dankjewel, Ewout Kiewiet. Ik dacht dat we nog... We gaan eventjes naar Helene de Geest, want het is een drukke spits. Waar staat het nog vast? Nou ja, daar zijn weer wat problemen bijgekomen, want de A4 is op twee plaatsen dicht. Van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade is de weg dicht door een ongeluk. Vanaf Hoofddorp levert je dat ruim een uur oponthoud op. En op de A4 bij Delft is ook een ongeluk gebeurd, waardoor je daar alleen nog maar via de vluchtstrook kan. Vanaf Leidschendam kost je dat ongeveer 50 minuten. Er is nog ander nieuws. Marc Marquez is bij een stevige crash op het circuit van Assen met de schrik vrijgekomen. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP ging in de tweede vrije training hard onderuit. Hij raakte in een bocht de controle over zijn Honda kwijt en vloog over het stuur door de lucht om na een lange zweefduik hard op de grond te landen. De Spanjaard hinkte op eigen kracht naar zijn garagebox en bleek wonderbaarlijk genoeg ongedeerd. Tientallen vrijwilligers in het hele land zijn weer begonnen met het tellen van grutto's. Een typisch Nederlandse vogel waar het al jarenlang niet goed mee gaat. Dus valt er eigenlijk nog wel wat te tellen? Met die vraag stuurden we Mark-Robin Visser de natte weilanden in. We zijn in het buitengebied van Kampen. En er komt hier net een enorme grasmaaier voorbij. Tot grote ontzetting van Gerrit Gerritsen, want die houdt er helemaal niet van, denk ik. Hè? Wij willen even een mooie natuurreportage maken. Dus. En die grutto's houden daar ook niet van, hè? Toch? Grutto's houden niet van te vroeg maaien in hun broedtijd. Dan hebben ze een probleem. Hoe zitten we nu met de broedtijd? Het is op het einde nu. En we staan hier op een dijk te kijken. En daar in de verte zie je die groep vogels. Daar zitten wat grutto's tussen. Ze beginnen zich nu weer te verzamelen in groepen. En dat is wat we willen, want we willen in die groepen gaan kijken hoeveel jongen er zijn. En dan tellen? Ja, ja we gaan ze tellen. Ik heb hier een statief, dus die ga ik even opzetten. En terwijl Gerrit door zijn telescoop gluurt, vertel ik even dat er zojuist Een nieuw boek van hem is verschenen. Dat heet De Hooivogel, met als ondertitel Waarom de Grutto uit Nederland vertrekt. Dat belooft weinig goeds voor onze reportage vandaag, Gerrit. Dit wordt geen vrolijk verhaal. En toch wordt het leuk. Echt waar? Toch wordt het leuk. Daar hou ik van. Oké. De Grutto heeft een prachtige geschiedenis in Nederland. Van eeuwen voorspoed. En dat komt, het is echt een hooilandvogel. Dus die broedt in de graslanden die het laatst worden gemaaid. Want die Grutto heeft ongeveer 2 maanden nodig om zich voor te planten. En die 2 maanden zijn een beetje uit de Nederlandse landbouw verdwenen. Omdat, nou ja, vroeger werd er half juni, soms in juli gemaaid. En tegenwoordig begint het al eind april, begin mei. Ja, en die Grutto is daardoor in de knel gekomen. Want als hij nog op eieren zit of hele kleine kuikentjes heeft, dan wordt er normaal in Nederland al gemaaid. En nou dit jaar, omdat we zo'n hopeloos voorjaar hadden, gewoon zeg maar even vanuit de mens gezien, het bleef maar koud en nat, kwamen die boeren niet aan het maaien. Ze wilden wel, maar het kon gewoon niet. Dus hier zijn ze pas 3, 4 juni met maaien begonnen. En toen waren heel veel van die guttelkuikens, die waren al zo groot dat ze voor de maaier uit konden lopen en de vroegste konden al vliegen. Dus dat slechte voorjaar heeft voor de Grutto dit jaar heel goed uitgepakt. Wat zien we door de telescoop ondertussen? Ik zal eens even vertellen wat we zien. Het is een grote groep krakeenden. We zitten hier dus bij een ondiepte. Ik heb hier een groepje van 15 Grutto's. En u kunt dan ook de ringen zien als ze geringd zijn? Ja, ik zou dit heel goed kunnen. Hoeveel Grutto's heeft u al geringd in uw leven? In mijn leven? Oh, ja. Dat zullen er zo langzamerhand wel rond de 1000 zijn. Ik moet je nu teleurstellen. Ja. Want, nee, het zou juist een leuke reportage toch worden? Ja. We doen ons best. We doen ons best. De helft die staat dus met de poten onder water. Ja. Kan ik geen ringen zien. Misschien moet je even je fiets aan de kant zetten. Ja, er is even iets gebeurd. Er zijn een paar fietsers hier aangekomen. Die fietsen gewoon vrolijk langs. En ik hoor van mevrouw hier, die weet alles van de Grutto. Dankzij haar mondhygiëniste. En hoe heet die mondhygiëniste? Die heet Astrid. En jij kent Astrid? Ja, ik ben met Astrid en haar maatjes achter de Grutto's aangeweest in Marokko. Dat is toch niet te geloven? Ja. Nou ja, ik kwam daar 2 keer per jaar en we hadden het altijd... ook over andere dingen, maar omdat dat ging haar aan het hart. Astrid is inderdaad heel druk met heel veel boeren in de 5 herenlanden en... De Grutto gaat al tientallen jaren achteruit. Want ik vertelde net, we hebben 140.000 paren gehad in Nederland. We hebben er nu nog 22.000. Dus dat is een gigantische afname. Ja, maar we hadden wel net afgesproken dat het toch een vrolijke reportage zou worden, nou. Gerrit. Ja, dat klopt. Nee, want klopt. Dit is een goed jaar voor de Grutto. Dat mogen we ook zeggen. Wat? Want ik ben al fan nu van de Grutto. Maar nu wil ik wel weten hoe die eruit ziet. Kom. Met een oranje befje. Ja. En als je... met een hele lange snavel. Ja. Maar het zijn best grote vogels. Oh. Ja, het zijn grote vogels. Ja, maar je kijkt nu ook door een telescoop natuurlijk. Hè? Ja, maar ik vergelijk ze met de andere vogels. Ze zijn aan het ruien. Ongeveer een halve vleugel wordt in Nederland ververst. En ze eten natuurlijk om weer wat vetter te worden voor die trektocht. Ja. Maar echt dat mooie balsen hoog in de lucht, dat is nu voorbij. Weet u wat? Ik haal wel wat van het internet. U gaat uw gang. Ik hoor hem al. U gaat uw gang. Of kunt u hem nadoen? Ja, dat zou kunnen, maar ga ik niet doen. Doe dan. Ah, doe Gerrit, kom op. Ja, zo klinken ze dus, de Grutto's. Mark Robin Visser was dat, op stap met Grutto-liefhebber Gerrit Gerritsen. En zijn boek heet De Hooivogel. Voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. En we beginnen met nummer 5. Metallica komt met een bijzondere uitgave van het legendarische The Black Album, dat dit jaar 30 jaar bestaat. Te horen zijn maar liefst 53 artiesten die allemaal covers spelen van de nummers op dat album. Dit is Nothing Else Matters door Miley Cyrus met Elton John op de piano en de drummer van de Red Hot Chili Peppers op de drums. So close, no matter how far, couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Later dit jaar komt Metallica trouwens met een geheel nieuw album met muziek die ze in quarantaine hebben geschreven. Heel andere muziek dan. Inga Rothammel en Frank Nielander zijn saxofonisten en geven natuurconcerten. En dan spelen ze composities geïnspireerd op de natuur. En soms improviseren ze ook een stukje met de zangvogels die er dan te horen zijn. En dat klinkt dan zo. MUZIEK zomervogels noemen ze zich. En morgen geven ze een concert in Beekendal in Gelderland. 3. Vorige week is 3FM weer voorzichtig begonnen om de muziek van deze artiest weer te draaien. Ik ben met die tijgers, tijger, tijger, tijgers. En we hangen niet met liars, liar, liar, liars. En je ex, die is de mijne, mijne, mijne, mijne. Ja, ik hang met die tijgers, tijger, tijger, tijger. Ja, dit was Tijgers van Bilal Wahib. Maar nu zal de zanger en acteur zelf ook van zich laten horen. Voor het eerst sinds hij in maart in opspraak raakte, geeft hij een interview. Hij is vanavond de gast in de talkshow Op 1. En daarin mag hij dan waarschijnlijk gaan uitleggen waarom hij een minderjarige jongen tijdens een chatsessie op Instagram vroeg om tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien. 2. Misschien wel het leukste nieuws van vandaag komt uit de Volkskrant. Acteur Joost Prinsen, toch al 79 jaar oud en sinds een jaar weduwnaar, vertelt in de krant dat hij de liefde weer gevonden heeft. Bij niemand minder dan oud-nieuwslezeres Noralie Beijer. De twee kenden elkaar van een eerdere samenwerking. Joost Prinsen vroeg haar op de koffie, maar er ontstond een probleem, want hij kreeg corona. Toen hij weer beter was, zijn ze gaan lunchen en hebben ze als twee 16-jarigen heel onhandig gezoend aan de keukentafel. 1. Geen wedstrijden op het EK vandaag, maar toch is het een belangrijke dag in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Want vandaag in 1988 werd Oranje Europees kampioen. In München won het Nederlands elftal met 2-0 van de Sovjet-Unie. Omdat iedereen onder de 40 ongeveer daar überhaupt geen actieve herinnering aan heeft en iedereen die wat ouder is daar juist helemaal nostalgisch van wordt, ga er maar even lekker voor zitten. In de sterving Koeman die de bal inwerkt. Geen buitenspel. Van Basten dan helemaal vrij staan. Kan die bal voor een gulle koffie? Ja! Richting Van Basten. Kan die erbij komen, de rechterkant? Van Basten meteen met het schot. Ja! En hij zit erin. Hij zit erin. Wat een waanzinnige goal van Marco Van Basten. En dan is het afgelopen recht op goal. Nederland, Europees kampioen. In die moment in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Om met de woorden van Theo Rijtsma te spreken. Dit was een goed stel, hoor. Na 6, dan schakelen we met verslaggever Waldi van Genen. Ha, Waldi. Nee, waar? Is, Hey, Fleur. Hey. Sorry. Het is heel gezellig hier. Ja, ik hoor het, ja. Waar ben je? Ik ben in Bosselommer in Amsterdam bij Antonio Abbo. Ook wel bekend als MC Complicated. Fleur, vraag aan jou. Ga je dit weekend uit? Ja, ik moet dus weer werken. Dit is weer zo slecht getimed. Maar ik zou heel graag willen gaan dansen. Ja. Ja. Nee, want Antonio is echt een nachtmens. En hij kijkt er erg uit naar dit weekend. Want ja, het nachtleven gaat weer van start. Discotheken en clubs mogen weer mensen toelaten. Zonder anderhalve meter. Wel positief, negatief getest natuurlijk. En met een vaccinatiebewijs. Antonio, waar kijk jij het meest naar uit? Oh, ik kijk het meest naar uit naar iedereen weer te zien. Het samen zijn en de energie in de room. Als iedereen er is. Want ik denk dat het zo waanzinnig gaat worden. Iedereen heeft dat zo gemist. Dat is wel een van mijn highlights van waar ik naar uitkijk. De Roaring Twenties gaan beginnen. Maar straks meer, Fleur. Ja, ik ben wel benieuwd. Is jouw gast ook al wel dan negatief getest? Want er zijn problemen mee. Ben je negatief getest inmiddels? Anders kom je er niet in, Antonio. Ik ben nog niet getest, nee. Nee, want gaan we het dus zo meteen over. We hebben altijd zeg maar een beetje stiekem een backstage en een gastenlijst. Ik heb geen test nog gehad, nee. We gaan het even checken zo. Ja, want we gaan zo meteen een Nieuws en Code problemen met testen voor toegang bespreken. Want wie getest is en vanavond wil gaan dansen, die kan nog heel lang op de uitslag moeten wachten.

Mensen die een gratis coronatest willen doen voor ze op vakantie gaan, kunnen vanaf woensdag een afspraak maken via de site testenvoorjereis.nl. Negatieve testuitslagen kunnen worden opgehaald via onder meer de Corona-check-app en gebruikt worden om naar andere landen te gaan. Er komt een nieuw onderzoek naar de herkomst van kunstwerken die de nazi's hebben gestolen van Joodse eigenaren en die nu in het bezit zijn van de staat. Als de eigenaar kan worden achterhaald, gaat het werk terug naar de erfgenamen. Zo niet, dan wordt de kunst teruggegeven aan de Joodse gemeenschap. Op meerdere plekken in het land was het vandaag druk bij de coronateststraten van Testen voor Toegang. Dat komt door technische problemen, maar ook doordat veel mensen vanavond laat willen stappen. Daar is een negatieve test voor nodig. Feestje in de stad, dus ga ik naartoe. Leuk. Ja, we moeten nog kaarten krijgen voor iets. Ja. Alles zit vol. Alles zit vol, maar we gaan even op de Bonnefoy langs, denk ik, ergens. En wij gaan lekker uit vanavond. Ja. Vanavond om 12 uur? Ja. Waarheen? Naar Annabel. In Rotterdam, centrum. Zeker, ja. Hey, en heb je dat er dan voor over, die rij? Jawel. Door de storing stonden mensen soms wel 2 uur in de rij bij de locaties van Testen voor Toegang. Het openbaar vervoer krijgt ook volgend jaar financiële steun van de overheid. Het kabinet heeft besloten de coronasteun door te trekken tot in ieder geval september 2022. Voor de periode wordt 140 miljoen euro uitgetrokken. Dat is een stuk minder dan de 1,5 miljard euro die voor dit jaar beschikbaar is gesteld. Dat is omdat er naar verwachting volgend jaar weer veel meer reizigers zijn. Bij een bomaanslag op een kamp van de VN-vredesmacht in Mali zijn 15 VN-militairen gewond geraakt, onder wie 12 Duitsers. De aanslag was vanochtend vroeg in de oostelijke regio Gao. Volgens het Duitse persbureau DPA was het een zelfmoordaanslag. In het Afrikaanse land zijn al jaren islamitische terreurgroepen actief. Duitsland doet met 900 militairen mee aan de missie van de VN die voor veiligheid en stabiliteit moet zorgen in Mali. Nederland deed van 2014 tot 2019 mee aan die missie. Het weer, wat regen of motregen. Vannacht is het een graad of 12. Morgen kans op stevige buien bij 21 tot 25 graden. Helene Geest bij de ANWB. Wat is er nog over van die drukke avondspits? Nog behoorlijk veel eigenlijk. 350 kilometer file staat er nog. Op de A4 zijn grote problemen van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. Daar heb je namelijk meer dan een uur oponthoud, want bij Hoogmade is de weg dicht. Verkeer van Amsterdam naar Den Haag kan beter de A44 nemen. De A4 verderop van Amsterdam naar Rotterdam bij Den Horen, die is weer vrij. Vanaf Prins Klausplein is de vertraging nu nog een kwartier. Daardoor heb je ook veel oponthoud op de N211 van Hoek van Holland naar Delft tussen Den Haag en Wateringen. Ook 40 minuten oponthoud. Verder bij de Afsluitdijk op de A7 van Horen naar Heerenveen tussen Wieringerwerf en Breesanddijk nog een uur vertraging door de werkzaamheden daar. En het vliegtuigje is nog niet geborgen langs de A50 van Arnhem naar Zwolle bij Apeldoorn Noord. De rechterrijstok is dicht. Vanaf Loenen is de vertraging meer dan een uur. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Spa Fruit of Duo, 3 flessen voor €3. En groene lunch, snack of pasta salades, 2 voor €5. Jumbo, supporter van Superfans. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Je hoort wel eens zeggen dat wij Nederlanders geen verstand hebben van lekker eten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Neem barbecuen. Hoe bijzonder is dat? Als eindelijk de zon schijnt. Ja, dat begrijpen ze niet in andere landen. Lekker sausje erbij, brood, En als er dan soms wat in het water valt, dan smaakt het er niet minder om. Barbecuen met Calvé. Hoe lekker is dat? Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik zette als eerste mens voet op de maan, werd verliefd op een Hongaarse schoonheid, slingerde als orang-oetan door de jungle en viel uiteindelijk in slaap onder de Franse zon. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees of luister nu onder de Franse zon van Astrid Harrewijn en meer dan 800.000 andere titels voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/Kobo Plus. NPO Radio 1. NOS NTR. EU-landen zijn het eindelijk eens geworden over een nieuwe landbouwbegroting. Ik moet zeggen, het is geen revolutie, maar er worden wel echt grote stappen in een andere richting gezet. En dat vind ik mooi. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Eurocommissaris Frans Timmermans reageerde dus bescheiden enthousiast op het akkoord. Het gaat om een bedrag van bijna €400 miljard van 2023 tot en met 2027. En dat is een derde van het totale EU-budget. En er gaat veel veranderen voor boeren, ook in Nederland. Correspondent Kisha Hekster. Kisha, wat hebben de landen afgesproken? Nou, belangrijkste is dat boeren straks niet meer automatisch inkomenssteun krijgen uit Brussel. Dat is tot nu toe wel het geval. Maar die steun die wordt voor een kwart afhankelijk van hoe duurzaam die boeren zijn. Die 25% die wordt dus flexibel. Als je als boer meer doet om te vergroenen, dan kan je daar geld voor krijgen. En op die manier wordt gezocht naar een positieve manier om verduurzaming te stimuleren. Het is aan ieder land zelf om te bepalen wat duurzaam is, welke maatregelen daar ondervallen. Dat is omdat ieder land is natuurlijk anders als het gaat over de landbouw. En ieder land heeft dan ook andere specifieke verduurzamingsmogelijkheden. Maar het is niet zo dat ieder land zomaar iets kan doen. Want in Brussel bij de Europese Commissie gaan die plannen getoetst worden. En dat alles bij elkaar moet dan gaan leiden tot een eenvoudiger, eerlijker en groener gemeenschappelijk landbouwbeleid dat een duurzame toekomst voor Europese landbouwers en burgers zal bieden. Dat zeggen de onderhandelaars van het akkoord. Ja, en waarom was het nou zo moeilijk voor EU-landen om het hierover eens te worden? En je zei het zelf net al, het gaat gewoon om heel erg veel geld. Een derde van het hele budget, €400 miljard. En dat is zoveel omdat er in de jaren 50, toen die regelingen ooit gemaakt werden, grote voedseltekorten waren. Dus alles was erop gericht om voedselproductie te stimuleren en dus boeren te ondersteunen, ook met veel geld. Maar ja, inmiddels zijn we meer dan 70 jaar later en is die inkomenssteun een soort verworven recht geworden, vinden de boeren. Maar ja, landbouw is ook een heel vervuilende sector. En daar komt dan het klimaatbeleid van de EU om de hoek kijken. Er zijn heel ambitieuze doelstellingen geformuleerd. En je hoorde hem net al, onder andere door Frans Timmermans. 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030. In 2050 zelfs een klimaatneutraal continent. En die landbouw, ja, die moet daar ook een bijdrage bij gaan leveren. En hoe groot die rol moest zijn, daar is al die tijd over gesproken. En de belangen die liggen gewoon heel ver uit elkaar. Dus dat was ingewikkeld. Ja. En is het dan ook genoeg voor die klimaatdoelstellingen? Nou, dat zal moeten blijken. Want voor boerenorganisaties gaat dit al te ver. Maar klimaatactivisten die zijn heel erg teleurgesteld. Die vinden dit compromis lang niet ver genoeg gaan. GroenLinks bijvoorbeeld reageerde. Die zei, dit akkoord is slecht voor klimaat en biodiversiteit. Ze vinden dat er veel te weinig geld gaat naar vergroening. De voorwaarden voor de subsidies te zacht. Volgens hen passen die ambities niet bij die grote ambities. Maar de grote man zelf, Frans Timmermans van de commissie, ook hij zei het had wel wat meer mogen zijn. Maar ja, hij moet het hier dus mee doen. Het is toch zo dat zeker als het gaat om de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis, landbouw een bijdrage moet leveren. Dat doen ze nu ook, maar dat had voor mij een iets grotere bijdrage mogen zijn. Maar ja, ik weet heel erg zeker dat een beter akkoord er niet in zit. Dus het heeft voor de commissie ook geen enkele zin om het voorstel in te trekken. En nu gaan we het er beste van maken. Ja, Kisia, je zei het net al. Ja, als alles meezit. Oh, sorry. Nee, zeg maar. Ik wou nog zeggen dat hij zei, Timmermans, dat als alles meezit, dat het dan hiermee net moet gaan redden. Maar ja, dat wordt dus nog wel spannend. Ja, en ik wilde jou dan nog vragen wat dit nou betekent voor Nederland, dit akkoord. Ja, het is duidelijk dat er ook voor Nederlandse boeren heel wat gaat veranderen. Maar dat moet Carola Schouten dan gaan uitleggen. Zij is degene die voor Nederland dus aan de boeren moet gaan uitleggen wat ze moeten gaan doen om in aanmerking te komen voor die duurzaamheidseisen. En ja, dat gaat ze ongetwijfeld doen. Ja, dankjewel. Kisha Hekster. Goeiedag, dit is Paradiso. We zijn op de hoogte van de storing in het computersysteem van Test voor Toegang. We verwachten alsnog dat de uitslagen van afgenomen test tijdig binnenkomen. Mocht dit toch niet het geval zijn, dan volgt hierover communicatie per e-mail. Ongeruste bezoekers van het Amsterdamse poppodium Paradiso krijgen dit te horen vandaag als ze bellen. Paradiso opent om 11:45 vannacht de deuren, net als veel andere clubs en discotheken. En om daar dan in te kunnen, moet je testen voor toegang. Maar de wachttijd voor de testuitslag die loopt vandaag nogal op. Dus het is echt de vraag of die uitslag nog wel op tijd komt om naar binnen te kunnen. Ik praat er nu over met Jeroen Bartelsen, lid van de Corona Taskforce Culturele en Creatieve Sector en directeur van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Dag meneer Bartelsen. Goedenavond. Ja, u heeft net contact gehad, begrijp ik, met de organisatie achter Testen voor Toegang. Dat is de Stichting Open Nederland. Wat is het laatste nieuws? Ja, het laatste nieuws is dat de storing is opgelost. En dat zij met man en macht werken aan een oplossing. Dat betekent dat veel mensen vanavond nog alsnog de uitslag krijgen. Maar er is geen garantie op. Dus het zou kunnen dat er mensen zijn die uiteindelijk hun uitslag niet krijgen. Dus dat is wel, dat is wel echt heel jammer en vervelend. Dat is wel zuur dan. Dan mag je dus gewoon niet naar binnen. Nee, dan kan je niet naar binnen. Nee, waar je op zo op hebt verheugd. Zeker. We hebben gehoord dat het om een DDoS-aanval gaat. Kunt u dat bevestigen? Ja, dat heb ik ook gehoord. Al schijnt u dus wel verholpen te zijn. De Stichting Open Nederland gaat daar zelf over communiceren. Maar ik begreep inderdaad dat het om een hek ging. Ja. Wat ik eigenlijk niet zo goed begrijp is, we weten toch al een tijdje dat het weer open gaat allemaal. Hoe kan het dan dat er zoveel problemen zijn nu eigenlijk bij dat testen? Ja, we zouden de oorzaak eerst goed moeten horen. Het zou die aanval kunnen zijn, maar ik ben het met je eens. Dit wordt al een tijdje getest. Het is zo dat er vanavond natuurlijk wel iets bijzonders staat te wachten, waar we al heel erg lang naar uitkijken. Namelijk dat je met een testbewijs de 1,5 meter kunt loslaten en naar een culturele instelling kunt gaan of kan dansen of naar de horeca toe kan gaan. Daar wordt nu wel heel veel gebruik van gemaakt. Dus je ziet een enorme toename van het aantal testen. Daar waar de teststraten tot voor kort nog heel rustig eruit zagen. Zie je nu rijden. Maar dat is op dit moment niet het probleem van deze storing. Dat is echt een ICT-probleem. En ik schaar hem onder de categorie kinderziektes. Maar als het een aanval is, laten we hopen dat er van wordt geleerd en dat het voldoende is om voor een volgende avond te verdedigen. Ja, want hoeveel clubs en poppodia gaan er nou vannacht weer open? Ja, ik weet niet de precieze aantallen. Maar ik zie in alle steden eigenlijk zie ik dat ze hun deuren wel open. Het gaat zeker om enkele tientallen. Vooral de grote steden, daar zie je ook echt nachtclubs meteen 11:45 toch nog proberen een programma neer te zetten. En Paradiso is daar een voorbeeld van. Dus die maken zich natuurlijk ook echt wel zorgen of straks het publiek nog komt. Ja, precies, of ze wel naar binnen mogen. Want dat is dus gewoon echt, want u zei net van ja, het is echt afwachten. Dat kan dan in de komende uren worden opgelost, maar het kan dus ook gewoon zijn dat Paradiso straks een lege zaal heeft. Nou, dat zal niet het geval zijn. Er zijn ook mensen die al eerder, dus gisteren een kaartje hebben gekocht en ook al een testbewijs hebben gehaald. En ik ga ervan uit, dat is me echt ook zojuist verzekerd, het gros van de mensen zal vanavond alsnog dat bewijs krijgen. En die kunnen het omzetten in een QR-code. En dan hebben ze ergens een groene vink. Maar ja, een garantie op 100% hebben ze niet gegeven. Nee, kinderziektes dus, dat hoopt u althans. Wij probeerden vandaag de hele dag Stichting Open Nederland te bereiken. Dat is de stichting dus achter Testen voor Toegang. Dat lukte niet. Maar u heeft wel contact met ze gehad dus? Ja, ik heb zojuist contact met ze gehad. Ik heb ook contact gehad met VWS en met OCW. Die zijn er echt ook hard achteraan gegaan. Uiteindelijk heb ik net een kwartier voor de uitzending de Stichting Open Nederland gesproken. En ik ben het met je eens dat ze in hun communicatie wel iets sneller en opener kunnen zijn. Laten we hopen dat ze dat de volgende keer doen. Ja, en laten we hopen dat het dus bij deze zeg maar eenmalige storing, dat het een eenmalige storing dan wel aanval is. Want ik kan me ook voorstellen dat als het om zo'n DDoS-aanval gaat, dat ze daar ook weer extra maatregelen voor moeten nemen. Ja, maar dat klopt ja. Maar als je weet dat eraan zit te komen, dan kan je je daar ook op voorbereiden, neem ik aan. Dus ik hoop dat ze hiervan, wat ik net zei, dat ze hiervan leren dat het de volgende keer in orde is. En voor degenen die onverhoopt vanavond niet naar binnen mogen, dat die morgenavond aan de beurt komen. Dank, Jeroen Bartelsen van de Corona Taskforce Culturele en Creatieve Sector. Graag gedaan. Gaan we nog eventjes naar Helene, want het is nog steeds druk, hè? Het is nog steeds druk, maar het gaat heel langzaam de goede kant op. Ook op de A4, want die is weer vrij bij Hoogmade. na een ongeluk. Je hebt daar nog maar een kwartier vertraging, dus je hoeft niet meer om te rijden. Verder nog de meeste vertraging bij Apeldoorn door dat vliegtuigje op de A50 en op de A7 bij de Afsluitdijk. In beide richtingen bij Brezandijk is de vertraging ruim een half uur. Er is nog meer nieuws. Van de 159 mensen die vermist worden na het instorten van een gebouw in Miami, zijn er zeker 30 met een Latijns-Amerikaanse nationaliteit. Ze zijn volgens de kranten Miami Herald afkomstig uit onder meer Colombia, Uruguay, Cuba, Chili en Paraguay. Voor het ingestorte gebouw staan mensen die wanhopig op zoek zijn naar hun familieleden. My nephew and all the family, they were in 1010. The last name is Bettengil. And if you find, please call me if you know anything. Hoeveel mensen nog onder het puin liggen, dat is onduidelijk. Al wordt met het ergste rekening gehouden. Het kan zijn dat sommigen toch ergens anders waren toen het gebouw instortte. Het uitgaansleven gaat weer open en dus mag er weer gedanst worden. Maar kunnen we dat nog wel na zo'n lange tijd? Dat vroeg Omroep Gelderland zich af. Ze stuurden daar een verslaggever de straat op om jongeren te ondervragen over hun dansmoves. Het resultaat viel nogal tegen. Ik ga veel uit, maar mijn dansen en moves zijn niet echt per se on point. Ik doe altijd maar wat. Ik ga altijd voor, weet je wel, de stap tik, die werkt altijd wel. En ja, weet je wel, een beetje met die armen, weet je wel. Ja, sowieso moet je gewoon altijd dansen alsof er niemand naar je kijkt. Dat is mijn tip. Waar? Waar? Waar? Waar is Waldi? Verslaggever Waldi van Genen is aan de Sarah Burgerhartstraat in Amsterdam. Waldi, waarom ben je er? Yes, Fleur. Ik ben op bezoek bij nachtbraker Antonio Abbo in de uitgaansscene, ook wel bekend als MC Complicated. Vanaf morgen mogen clubs en discotheken weer open, zonder 1,5 meter afstand, met vaccinatiebewijzen en negatieve coronatests natuurlijk. Ook Antonio is dan weer van de partij na een jaar. Ja, toch eigenlijk afkicken voor hem, want hij leeft door de nacht. We zitten in je woonkamer die opvallend burgerlijk is, Antonio. Ja, man. Ik ben een braverik geworden. Nee, hoor, onzin. Je ligt, wel op een hele kekke felgroene bank. Ja. Olijfgroene bankje. Dat is de nieuwe aanwinst in de coronatijd geworden, zeg maar. Ik wil gelijk het verhaal induiken met je, Antonio. Kom maar op. Want ik heb altijd een paar fragmenten mee. En eigenlijk kwam jij zelf met dit nummer aanzetten. Van dit deel je gaan horen morgen. Fiesta van de Sun Club. Ja, man. Zelf nog bij betrokken geweest ook, hè? Ja, behoorlijk. Ik ben 7 jaar lang de frontman geweest, zeg maar, van de Sun Club. Er zaten 3 producers. Ja. En dan was ik de Mogol op het podium. Dit hoor je morgen. Wat voel je dan? Nou, dan staan de tranen in mijn ogen van blijdschap. Omdat ik het weer eens hoor en dat het gedraaid wordt voor het publiek. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een heel andere invalshoek als dat je hem hoort op de radio als het weer het zonnetje weer gaat schijnen. Want dat is bij 538 en bij de radiozenders gewoon normale plaat. Ja, dan denk dat ik dan een dampig nekje krijg van blijdschap. Maar je staat dan op een feest te dansen, neem ik aan. Ja. Wat heb je het meest gemist? Het samen zijn van iedereen. Het iedereen zien, knuffelen. Het is een heel sociaal iets natuurlijk, uitgaan. Ik ben een waanzinnig beroep om te mogen genieten van iedereen die even de dagelijkse dingen vergeet en gewoon lekker komt dansen. Even gewoon komt genieten en van de DJ en van alle mensen eromheen. Het is ook dat beetje dat ontsnappen, hè? Dat is het ook, ja. Het is gewoon even uit de realiteit stappen en even in je eigen wereldje en genieten van muziek en van andere mensen en van andere energieën natuurlijk, hè. Ja, je bent in het afgelopen jaar, je bent een paar keer op een illegaal feest geweest. Ja, een paar keer veel Waarom meer. Waarom dat dan? Waarom toch dat? Nou, een beetje hetzelfde. Omdat ik gewoon wel wou dansen. En ieder weekend ben ik betaald aan het dansen, zeg maar, voor mijn werk. En ja, dat mis je toch. Het is heel anders als ik hier een muziekje opzet en ik ga staan te springen hier in de woonkamer. Want veel minder leuk. Is dat zo'n illegaal feest? Dat is anders dan morgen, denk ik. Dat is heel anders, ja. Morgen zal het waarschijnlijk veel opener zijn. En illegaal feest, illegale locatie betekent geen telefoons. Geen telefoons aan, geen filmpjes. Dat vind ik wel heel fijn, weet je, want dan is er ook geen afleiding. Maar ook de spanning dat ze binnenkomen. Morgen is die spanning er niet? Nou, niet bij mij in ieder geval. Maar wat is er morgen dan wel extra's? Is dat... de ontlading van alle mensen. De energie die ze zo lang hebben opgekropt in hunzelf. Want het is heel anders als dat je het op een verjaardag een dansje doet, als dat je in de club staat of op een veld. Ja. Of... Je zegt het eigenlijk al, hè? In veel media wordt er gesproken over hoe los alle remmen zullen gaan, hè? Als we weer eenmaal kunnen na corona. Er wordt gesproken over de nieuwe Roaring Twenties. Kleine compilatie van de media. De gedachte is plezant. Dus stel dat de jaren 20 terugkeren. Hoe moeten we ons dat voorstellen? I think that this time next year We're going to be in our new form of Roaring Twenties. The Roaring Twenties kwam na crisis, na oorlog, na financiële problemen. Gaan mensen weer de straat op, willen weer uitbundig. Is dat ook wat er gaat gebeuren? Het is nog net geen oorlog geweest. Maar dat gaat absoluut gebeuren. Ik denk dat je op sommige feesten echt bijna flauw valt van de goede vibes. Als je het zo mag noemen. En ook de vrouwen, toch? Ja, wat denk je er zelf? Die hebben jarenlang hun allermooiste kleren kunnen opsparen om dat nu te mogen dragen. En ik zou vergekken, ik weet zelfs niet eens wat ik aan zou trekken. Ja. Je hebt mij van tevoren verteld, het was toch dat jaar echt een lifestyle change voor jou? Want je leeft echt voor de nacht en voor het uitgaan. Ja, ja. Is er iets van het afgelopen jaar wat je toch wil behouden of meeneemt? Ja, ik ben wat rustiger geworden. Dat zullen een hoop mensen niet zeggen, maar omdat ze me ook niet gezien hebben. Maar ik ben wat meer mijn innerlijke ik tegengekomen. Ik denk heel suf, maar dat is echt zo. Je gaat niet gelijk wel alle pillen en alle lijntjes nemen? Ik zeg niet, maar het is niet zo dat mijn highlight is, omdat ik nu zeg maar kan pillen slikken of snuiven of weet ik wat voor gekkigheid, of me eigen kapot kan suipen of blowen. Nee, dat is niet de insteek. Mijn energie komt van andere mensen. Daarvoor heb ik ook zo'n fantastisch beroep. Als ik op podium sta en de DJ draait platen en ik gooi wat olie op het vuur. Dat is me heel even. En daarna sta ik weer te dansen. En dan geniet ik vooral van de energie van anderen. Dat is echt... Antonio, ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Vooral heel veel vrijheid en plezier. Ja. En wel die negatieve testen even eerst gaan ophalen. Die ga ik zeker dankjewel. Doen, want anders mag ik er niet in, heb ik al door. Dank je wel. Oké, graag gedaan. Oh, jongens, wat klinkt dat goed. Dank, Waldi. En tot over 3 weken. Ik wou zeggen tot maandag. Maar we zijn er straks eventjes uit. Vanwege de Tour de France. Waar ik het nu ook even over ga hebben. Want morgen dan is het zover. Hè? Dan zijn de wielerliefhebbers aan de beurt. In de Franse havenstad Brest gaat voor de 108ste keer de Ronde van Frankrijk van start. En collega Steven Dalebout zal de Tour weer 3 weken lang op de voet gaan volgen. Ha, Steven. Hi Fleur. Is er daar alweer een ouderwets toursfeertje of wachten ze nog een beetje af? Nou, het is wel eens uitbundiger geweest hoor. Het heeft misschien ook een beetje met het weer te maken. Het is druilerig, de hele dag grijs en het regent. Alhoewel dat morgen misschien wel een beetje beter zou gaan. Maar echt veel geel is er ook nog niet in de straten van Brest. Nou is het wel vaak zo dat als de Tour in het buitenland start, dus buiten Frankrijk, dat het dan wat uitbundiger is dan in Frankrijk zelf. En dat is ook nu het geval. Ja. Gisteren was de ploegenpresentatie en waren ook de meeste persconferenties. Naar wie ging de meeste belangstelling uit? Naar Mathieu van der Poel. Hij debuteert, hè, de Nederlander. Die eerste 2 etappes in deze Tour de France zijn hem echt op het lijf geschreven. En dus is het doel van Mathieu van der Poel om die gele trui te gaan pakken in een van de eerste etappes. En dat is dan wel de gele trui die zijn opa Raymond Poulidor nooit heeft gedragen. Poulidor is de Franse publiekslieveling altijd geweest. Hè. In 2019 overleden. Werd 5 keer derde in de Tour. 3 keer tweede, maar droeg nooit het geel. Ja, en wat zou het dan mooi zijn en symbolisch als Mathieu van der Poel dat dan dit weekend bij zijn debuut wel kan doen. En daar wordt dus heel veel over gepraat. Maar er zijn nogal meer interessante dingen hoor, om naar te kijken. Veel aandacht voor Van der Poel, maar Poels bijvoorbeeld is een andere renner die de aandacht naar zich toe zou kunnen gaan trekken in dit weekend. Een van de 14 Nederlanders in totaal. Poels begint aan zijn 9e Tour de France. En hij heeft zich de afgelopen tijd in de Ronde van Zwitserland de afgelopen maand voorbereid. En dat is hem eigenlijk wel bevallen. Ja, eigenlijk wel heel goed. Ik reed eigenlijk wel heel lekker. Het was alleen jammer dat ik 1 dag, een belangrijke dag, op een cruciaal moment de rotonde verkeerd nam. En vervolgens 5 kilometer moest achtervolgen dat ik geen klassement kon rijden. Maar voor de rest reed ik eigenlijk heel goed. Ook een goede tijdrit, dus ik voel me wel goed. Maar wat wordt jouw rol deze Tour? Normaal krijg ik wel een beetje een vrije rol, dus dat ik wel mijn ding kan doen. En dus dat eigenlijk. Ja, Wout Poels was dat. Altijd goed in de bergen, maar nooit echt een hoge eindklassering. Wordt dit een andere Tour voor hem, denk je? Ja, en ook wel een beetje in de zin dat hij zich altijd wel weggecijferd, of vaak weggecijferd voor zijn kopman. Hij reed vaak voor Froome in de tijd van Sky. En reed dus niet voor een eigen klassering. Nou gaat hij ook nu niet voor het klassement rijden, maar echt voor de dagzegers. Dus hij heeft een vrije rol, zoals hij zelf zei. Dus in die zin wordt het wel een andere Tour. En hopelijk voor hem ook een succesvolle. Ja, geen Tom Dumoulin, dat weten we. Op welke andere Nederlanders kunnen we gaan letten? Ik zou zeker letten op Steven Kruiswijk. Die is weer terug in de Tour de France. Kon vorig jaar niet deelnemen omdat hij geblesseerd was. Maar de laatste keer dat hij in de Tour was, toen stond hij op het podium. De Tour die Bernal won, toen werd Steven Kruiswijk derde. Hij heeft dus goede herinneringen aan die laatste Tour. En wie weet kan hij dat doortrekken, dat succes. Maar ja, hij rijdt in de ploeg van Primoz Roglic. En zo eerlijk moeten we ook zijn, dat is toch nog wel een iets grotere kandidaat voor de eindzege bij de Jumbo-ploeg is dat. Verder hebben we Bauke Mollema nog. Die zegt voor de dagzegers te gaan, maar het klassement niet uit te sluiten. En Wilco Kelderman, daar moet je ook zeker op letten. Werd vorig jaar derde in de Giro, hè, rijdt nu voor de Bora-ploeg. En hij lijkt enorm ontspannen te zijn hier in aanloop naar de Tour. En dat bleek ook wel een beetje uit het interview dat collega Han Kok gisteravond met hem had. Ja, sowieso ben ik hier als klassementsrenner mee. Dus ja, het gaat een beetje hetzelfde zijn als de Giro. Natuurlijk ja, even kijken wat er mogelijk is. Maar ja, ik ben goed in orde. Natuurlijk is het niveau iets wel wat hoger dan in de Giro. Vorig jaar was het een beetje verdeeld in de rondes qua klassementsrenners. En hier staan natuurlijk altijd wat meer toppers aan de start. Maar ik denk alles is mogelijk. Ik heb goed getraind, tijdrit is goed in orde. En ja, we gaan zien wat er deze ronde in zit. Ja, we gaan het zeker zien. Wilco Kelderman was dat. Dankjewel, Steven Dalebout. Veel plezier de komende drie weken. Dankjewel. En dit was Nieuws & Co. En vanwege de Tour de France zijn wij er dus over drie weken pas weer. Want tot die tijd kunt u luisteren naar Radio Tour de France. Straks op deze zender Dit is de Dag met Margje Fixem. Ja, en wij gaan een gesprek hebben over hoe je de relatie binnen je familie of vriendenkring goed houdt als de een wel kiest voor een vaccinatie tegen corona en de ander niet. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jan van de Putten. Fijn weekend. NPO Radio 1. De computerproblemen bij de stichting waar je kunt laten testen op corona zijn veroorzaakt door een DDoS-aanval. Dat zei Jeroen Bartelsen, lid van de Corona Taskforce hier op NPO Radio 1. De gaswinning in Groningen gaat nog zeker 3 jaar langer door, meldt minister Blok. Zijn voorganger Wiebes beloofde dat de gaskraan over 1 jaar dicht zou gaan. Maar volgens Blok is een aantal grote afnemers daar nog niet aan toe. Het nieuwe kabinet moet vervuilende industrie gaan helpen met vergroenen, zoals het omschakelen naar waterstof en windenergie. Dat vinden VVD en CDA. En het landbouwbeleid van de Europese Unie gaat ingrijpend veranderen. Dat is in Brussel na jaren onderhandelen besloten. Subsidie voor boeren wordt flexibel. Een deel wordt afhankelijk van hoeveel een boerenbedrijf aan vergroening doet. En het weer, wat regen of motregen. Vannacht is de graad of 12. Morgen kans op stevige buien en 21 tot 25 graden. En voor het verkeer naar de ANWB, Helene de Geest. Het gaat eindelijk de goede kant op de Nederlandse wegen. Er staat nog 150 kilometer file, maar we hadden ruim 600. Dus ja, dat gaat echt goed. Op de A7 nog wel veel vertraging bij de afsluitdijk bij Brezandijk. Richting Friesland is de vertraging 25 minuten, de andere kant op een kwartier. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos kom je nog in 9 kilometer. Daar is het oponthoud een half uur. Op de A44 is het nog wat drukker van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Je hebt daar 15 minuten op onthouden en dat heeft te maken met de afsluiting van de A4, maar die is inmiddels al lang weer vrij. Maar de meeste vertraging